คิดดูผมวันนี้ผมตั้งใจจะพูดเรื่องคำว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาพูดกันบ่อยๆแต่ก่อนผมเคยพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปวดกระพี้กันทีนี้ผมแม่ทุกข์พูดแต่เพียงว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาตัวกับพี่กันเคยพูดตัวคือสมมุติกับพี่คือนามรูปกันคือนิพพานแต่วันนี้เหนือกว่านั้นอีกคงจะจบกันทีคำว่าอนิจจังคือตัวสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งและดับไปอันนี้ตัวอนิจจังเรียกว่าพุทธะสภาวะอนัตตาก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งและดับไปก็ไม่ใช่ตัวตนสุญญตาศูนย์สมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเรานั่นศูนย์ศูนย์ธรรมคือนามรูปหรือขันธ์หน้าศูนย์และโลกกลมก็ว่างเปล่าของมันนี่แหละตัวจริงของมันแหละตัวสุดยอดเรียกว่าผู้หมดกิจแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นอาเศฆาบุคคลถ้าเห็นอย่างนี้แหละโลกนี้มันเป็นจอมปลอมเท่านั้นไม่ว่ามันจะผ่านตั้งตาเป็นสภาวะธรรมหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าเสียงจะผ่านทางหูมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ว่ากลิ่นทางจมูกเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอาหารคาวหวานผ่านทางปากทางลิ้นเราเกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งกับมือกันกระทบกายมันก็เกิดขึ้นตั้งแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นดังมันนั่งแล้วก็ดับไปแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปดับศูนย์ไปตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแล้วยังโตมไปไหนถ้าเราพิจารณาตัวเรามันดับศูนย์ไปแต่ละวันแต่ละคืนนี่แหละเขาเรียกว่าตายวันตายคืนไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยลูกนี่แหละเขาเรียกว่าสะแสน้ำเปลี่ยนใจป่าวิปัสสนาเปลี่ยนใจคนใจมนุษย์ที่เขียนไว้เขียนป้ายไว้นะถ้ามองเห็นเป็นธรรมะหมดเลยเป็นสภาวะธรรมนั้นแหละเขาเรียกว่าพุทธสภาวะสัตว์บุคคลตัวตนละเขานะมันนะสมมุติมันครอบงำผมพูดบ่อยๆในเทพอ่ะมันครอบงำสัตว์โลกนี่แหละฉันละรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งและดับไปนี่ตัวพุทธะสภาวะธรรมเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันอยู่โลกทั้งโลกมันมีอะไรแค่กินกับไปแล้วก็ถ่ายอยู่ตั้งแต่เกิดมานี่แล้วดูตัวล่ะแต่ละวันแต่ละคืน ายวันตายคืนไปไม่เห็นนะนั่นคือความรู้สึกเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยปกปิดครอบงำอยู่มันเลยบังจากทุกข์ไม่เห็นทางโลกมันเรียนกันไปจนด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้นักวิชาการเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันยังเจริญเท่าไหร่มันยังจิตคนแล้วยิ่งเสื่อมลงเท่านั้นคำว่ามันปัญญามันเด็กใช่ปัญญาโลกีเรียนมากยึดมากโง่มากดูดิเนี่ยขนาดด็อกเตอร์ยังฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ยังวุ่นวายเรื่องเงินเพราะความโลภมันครอบงำเพราะนั้นมีความรู้สึกอยู่ตัวอวิชชามันหนุนหลังอยู่ดีก็ไม่ดีเท่านั้นดิ้นรนกันยศถาบรรดาศักดิ์ก็เรียกว่าตัณหาฉลองตัณหาว่าแหละพอไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติแม้แต่ปริยัติเหมือนกันให้จบปทเก้าเรียนจบแต่ปิดถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่พ้นทุกข์ไม่รู้แจ้งแทงตลอดยังมีพิธีกรรมมากที่สุดเห็นเขาดังๆกันนะเดี๋ยวก็ดับดังเลยนั่นโลกีโลกีนี่มันเสื่อมโลกุตระไม่มีทางเสื่อมแต่ของจริงไม่เสื่อมคือสัจธรรมไปของมันเรื่อยและก็ไม่ทำอะไรให้ใครไม่หลอกใครด้วยมันทำไม่ลงมันจะไปหลอกเขาทำไมเพราะจัดบุคคลตัวตนมันไม่มีอ่ะก็อยู่อิสระอยู่แบบสันโดษคือดูดิเห็นแต่เป็นสภาวะธรรมเลยไม่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอยู่วันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้กินถ่ายหลับตื่นหลังหน้าแปรงฟันผ้าใส่ซักใส่ซักเมื่อโดยนั้นโลกนี้มันจึงเป็นโลกสกปรกมันพูดออกมามันก็สกปรกด้วยอวิชชาเห็นไหมเราไม่ต้องพูดกับมันผมนี่มองไปคนละมุมอ่ะคนละมุมเลยมันมองเรามันอาจจะเป็นตัวอะไรแล้วก็มองมันเนี่ยไม่มีอะไรของปลอมถ้ามองเป็นของปลอมเนี่ยสบายมองทะลุหมดเหมือนนั้นน่ะเรามาอยู่แล้วต้องมีความเพียรเป็นหลักนั่งยืนเดินนอนดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงปรากฏนักบวชมหาสัจธรรมต้องเคยพูดว่าโลดธรรมเป็นโลดเป็นเลิศแห่งโลดทั้งปวงเครื่องคือสัจธรรมนั่นเองต รมัตถ์มันต้องไปพูดถึงพูดโดยสัจธรรมคือความจริงโดยสมมุติมันรู้ในสมมุติหมดมันก็คือปรมัตถ์มันจะรองรับเข้ามันเองเรื่องคนเราเกิดแล้วท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่นี่หรอกแม้จะพุทธองค์ท่านก็ยังทิ้งสังขารเห็นได้มรรคแปดท่านจึงเอาปัญญาขึ้นหน้าสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นปัญญาของรูปีใครเข้ามาบวชมันต้องโลกีก่อนเท่านั้นแหละเขาเกิดมาในกองมูดคู่นะกองโลกีเท่านั้นแหละจะมาพึ่งปฏิบัติจนตั้งขัดเกลาจนเข้ากระทั่งสัมมาทิฏฐิและอาศัยสัจจานำไปเรื่อยๆแสวงหาสัจธรรมคือความจริงที่มันปรากฏอยู่พระเจ้าไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่ในโลกอ่ะมีมันเจอความจริงขึ้นมามันก็จึงยอมรับความจริงจริงโดยสมมุติจนกระทั่งปัญญาโลกุตระปัญญารู้แจ้งแทงตลอดหมดนั่นแหละใจเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาสุญญตาคือความจริงเกิดขึ้นตั้งระดับไปนั่นแหละความไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเตือนสาวกวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่โอ้โหคำนี้มันเตือนจริงๆนะอย่าประมาทหลายอย่างที่พุทธเจ้าเตือนสาวกท่านก็เตือนนะรูปเที่ยงไหมจะถูกเที่ยงไหมถ้าว่าไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมโสตะเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงจะตามไปทำไมนั่นอันนี้ท่านก็เตือนแล้วพวกเราท่านก็เตือนไม่ใช่ไม่เตือนไม่ค่อยทำตามเลยเวลาพูดนี่สอนหลักสัจธรรมความจริงเท่านั้นอาหารบิณฑบาตได้มาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเพราะอะไรอันนี้ละเอียดมากผมพิจารณาขึ้นแล้วว่าโอ้ทำลายอัตตาทำลายสำคัญตนว่าเรานี่ผู้วิเศษได้ตัวนี้แอบแฝงด้วยโมหะมันจะสำคัญว่าตัวนิ้วเป็นผู้วิเศษอะโดยอ้างว่าข้านี่แน่แล้วนั่นอะทำลายหมดไม่ใช่นี่เราได้มาประพุทธประธรรมประสงค์พระยาเจ้าผู้ปฏิบัติดีชอบมาก่อนแล้วก็คงล้วนแล้วแต่อนิจจ์นี่ถ้ามันล้วนแล้วแต่อนิจจ์นี่แหละคือตัวสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งและดับไปไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสภาวะธรรมหมดเลยไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นไม่ว่าทุกกรณีเป็นสภาวะธรรมหมดเขาเรียกสามัญลักษณะ Thank you. เนี่ยอันนี้จังของมันถ้าเรากำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้เราวันหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจแม้จะกินอาหารเข้าไปเตือนเลยอาหารเรปฏิกูลสัญญาสัญญาสำคัญว่าอร่อยถ้ามันว่าของดีปรุงดีนี่เขาเรียกสัญญาวิปลาสถ้าหยิบหน่อยต้องล้างมือเช็ดมือแล้วแม้แต่กินเคี้ยวไปแล้วก็ต้องล้างปากแปรงฟันแล้วถ้วยชามทุกกรณีก็เป็นล้างสำหรับหมดแล้วนั่นแหละสกปรกแม้แต่กินลงไปถูกท้องแล้วมันออกมาตามเส้นขนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวขนอะไรต่างๆผมขนเล็บเป็นแต่ขี้ทั้งนั้นเลยมันนั่นเราจะไปอาบน้ำต้องไปซักผ้าทำไมนั่นแหละมันโกรธๆเพราะเนี่ยขาดการกำหนดสติพิจารณาเนี่ยพุทธเจ้าบอกบริหารขันท่านเบื่อหน่ายนี่คือการอาบน้ำตั้งเล็กจนโตมาเนี่ยอาบทุกวันขาดการพิจารณาขาดการสำเนียกตัวเองมันก็เลยครอบงำมองไม่เห็นที่จริงเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันแค่ตาเราเห็นกับข้าวเราเห็นพอตาเข้าปากก็ไม่เห็นละดำแล้วทางตาเนื้อไม่เห็นละตอนเราเคี้ยวอยู่เราเห็นถ้ากำลังกำหนดเราเห็นเห็นตาในนั่นแหละนั่นละตาในคือเราเคี้ยวอยู่เรารู้เราเห็นอยู่ก็ทางกลืนลวงลำคอไปก็ดับไปแล้วดับสูญไปละตกลงไปในท้องไม่เห็นละพอมันออกเห็นเนี่ยแล้วเม้นถึงเลยน่าจะว่าดีอะไรไปถือดีอะไรคนถือดีมันอาหังการมามังการขึ้นมานี่แหละตัวทิฏฐิความเห็นผิดมาหน้ามันก็เกิดแต่เห็นตามความไม่จริงน่ะมันลดลงเลยตั้งแต่เกิดมาตายวันตายคืนมาตายทั้งลืมตามันยังตายเลยมาพิจารณาตั้งเกิดจนกระทั่งจำความได้มาก็ได้ถึงปัจจุบันเนี่ยหายไปไหนดับสูญหมดเลยแล้วข้างหน้าก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรนี่แล้วจะเอาอะไรเห็นนั่นน่ะเทพคือผมพูดแต่ให้อันนี้ให้ไปตามสภาวะที่มันวันคืนล่วงไปนั่นเองตายวันตายคืนเห็นนั่นเนี่ยผมจึงมีเจรนาว่าผมไม่จะไม่พูดอ่ะวันนี้ผมจึงพูดว่าคำว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาให้ชัดกันหน่อยความมันเกิดขึ้นตั้งและดับไปนะอันนี้จังเกิดขึ้นตั้งดับไปไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะธรรมศูนย์อะไรศูนย์สมมุติตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในศูนย์และแสนศูนย์ธรรมนี่ขึ้นนามันรูปและขันธ์นะว่างจากความโกรธโลภโกรธหลงว่างแล้วมันว่างของมันอยู่ความโลภความโกรธความหลงมันว่างของมันอยู่โดยอาศัยตัวอวิชชามันดิ้นรนกันทางโลกตัวนี้ต่างหากตัวอัตตาต่างหากตัวรู้สึกดิ้นรนยื้อแย่งแข่งขันกันโดยอำนาจบาดใจกันคือฆ่ากันอะไรต่อมีอะไรต่างๆ ขัดผลประโยชน์กันไล่ยิงกันฆ่ากันทำลายกันก็พอรู้สึกความเห็นผิดตัวเจตสิกตัวนั้นตัวปรุงแต่งผิดตัวสมมติสมมติของกูตัวกูอรจิปาทะนี่นั่นว่าศาสนาพุทธเรานี่จริงเป็นเพชรน้ำหนึ่งถ้าทำถึงแล้วโอ้โหมันเห็นหมดมองเป็นธรรมะหมดเลยโลกทั้งโลกเลยเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นน่ะเหมือนกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นตั้งและดับไปเกิดขึ้นตั้งและดับไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนเป็นอยู่อย่างนี้ก้อนมันลงมันตั้งอยู่นะมันกลางวันเนี่ยตั้งนี่กลางคืนมันดับไปแล้วสูญไปแล้วมันมีของมันอย่างนี้ซ้ำๆซากๆอยู่อย่างเงี้ยเขาจึงอุปมาว่าตะวันเวลาเหมือนยักษ์ค่อยดูดค่อยดูดมนุษย์ไปทีละนิดทีละหน่อยละไม่เห็นต่างตายในที่สุดแล้วเราจะเอาอะไรเห็นไหมคำพังเผยโบราณเขาว่าสิ่งของทั้งหลายเนี่ยผัดกันชมผัดกันใช้แล้วก็จากแค่หลับตาลืมตาท่านนั้นมันหลงกันจนเห็นนั่นผมจะบอกให้ต่างคนต่างให้กันมันไม่มีอะไรหรอกให้ไปตามสภาวะของมันนอนหลับความรู้สึกแล้วก็ตายไปแล้วตายทางนอนหลับพอลืมตามันก็ตายกลางวันมันไปตายไปอีกนี่แหละเขาเรียกตายวันตายคือไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมดับศูนย์ฉะนั้นเรามองแง่ธรรมะเป็นสภาวะธรรมของมันนั่นแหละเหมือนมือหยิบแล้วก็วางนี่อย่างนี้อยู่เป็นสภาวะมันของมันอยู่งั้นเรากินกับไปเนี่ยมันตั้งอยู่จนกระทั่งสุดท้ายมันอีกมันก็อยู่ดับไปแล้วทำมาอีกว่านั้นน่ะมันก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะออกอีกแล้วอาหารมันจะออกอาหารยามันจะทุกข์เกิดจะแปลให้มันออกซะพอออกสู่แล้วมันก็สบายน่ะมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดแล้วก็เลิกลากันไปเป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละตัวพุทธะสภาวะธรรมไม่มีตัวตนถ้ามันสำคัญผิดแต่นี่เอารูปไปเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลกันไปมันจะครอบงำมันจะวุ่นวายกันโลกอ่ะมันไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ภาวนาด้านวิปัสสนาให้เกิดดวงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทางตาทางหูจมูกลิ้นทางกายอ่ะทางใจมันยังมีอะไรโลกโผล่มันก็ว่างๆเพราะมันอยู่ถ้าผมยังอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรหรอกทำไม่ลงแม้นำมนต์มาครับมันยังไม่ลงทำไม่ได้ถ้าเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนี้กันอาบน้ำกันทุกวันฟอกสบู่ด้วยยังมาอาบน้ำมนต์ท่านไปอาบให้มันทำไมเนี่ยศาสนามันจึงเป็นพิธีขึ้นมาในศาสนาพิธีมันแอบแฝงกันอยู่ไม่ใช่พุทธะถ้าพุทธะจริงๆเขาไม่เอาหรอกเดี๋ยวนี้มันจึงมอมเมาประชาชนก็เรียกว่าศาสนาเป็นยาเสพติดอย่างสมัยก่อนเนี่ยกินแดงมันพูด มันติดคนละอย่างจิตพีพีอย่างหนึ่งจิตตัวโลธรรมะมันอย่างหนึ่งสติตัวธรรมะมันเหมือนเป็นไรหรอกมันรู้แจ้งมันไม่ว่าใครนี่แหละไม่กล่าวร้ายมาทำลายเพราะมันไม่มีบุคคลนะเป็นสภาวะธรรมหมดเลยนี่ให้นั่นอยู่ด้วยกันเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราต้องทำอุทิศให้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันดีที่สุดเพราะมันไม่มีบุคคลถ้าทำให้เขาให้เราแล้วมันมีบุคคลแล้วมันขัดเคืองตัวรู้สึกมันขัดเคืองกิเลสมันขัดเคืองตัวเห็นผิดมันขัดเคืองในใจเราก็ไหนจะแน่จริงๆอนิจจังอนัตตาสุญญตาก็มันสูญไปทุกเวลานาทีแต่ละวันแต่ละคืนไม่ว่าฤดูแล้งฤดูหนาวฤดูฝนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งของมันอย่างหมอดูผมเรียนมาหมดเลยผมทิ้งหมดเลยมันมีอะไรแค่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่านั้นเองน้องนำมาสมมุติขึ้นมาเลยเนี่ยวันเดือนปีต่างๆมันสมมุติขึ้นมาเพื่อชาวโลกเขาเพื่อประกอบอาชีพของเขาให้รู้จักแยกแยะอย่างวันนี้เขาสมมุติวันพฤหัสมันก็กลางวันนั่นแหละเดือนมิถุนายนมันก็กลางวันก็คืนหนึ่งเท่านั้นแหละปีตัวเลขพศมันก็กับวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละน่ะมันสมมุติขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างนี้ผมไม่ว่าจะเป็นในชาวบ้านเลยไม่ว่าจะพระยังมีเลยทำบุญวันเกิดนายพลก็ทำบุญวันเกิดมันโง่ที่สุดมันเกิดผ่านมาแล้วมีแต่ตายวันตายคืนนั่นน่ะทำบุญตายวันตายคืนนะเออโอ้วันนี้กูไม่ตายกูตายกูเกิดมากูทำบุญในวันตายที่วันนี้ที่มันดับไปแล้วทำอุทิศไปให้มันซะนั่นกลับดีกว่าเพราะบุญเท่านั้นจะต่ออายุเราอยู่แล้วอยู่ในบุญกุศลเท่านั้นอย่างโบราณเขาว่าเนี่ยพ่อแม่หมดบุญไปแล้วลูกก็ลำบากหมดบุญแล้วก็หมดทั้งนั้นเหมือนน้ำมันน้ำมันหมดไฟหมดไฟก็ดับจบสิ้นสุดกันนี่เรามาสร้างบารมีกันทุกวันทุกวันเลยแล้วไม่ไปดิ้นอย่างเขามันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นสภาวะทั้งนั้นแหละลมพัดไปพัดมาพัดกระดูกเดินได้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็หมดลมสิจอดไหมแข็งทื่อเผาไปแล้วดูเขาเผาศพสมัยก่อนเนี่ยกองไม้อะเอาไม้เถิงสะกอนปิดกั้นไม้สวบจริงมันคับบังคับเลยไม้กับท่อนไม้มันก็เหมือนกันพอเผาแล้วฐานดำที่สมมติว่ากระดูกมันก็ขาวมันก็ฐานนั่นแหละแก่นของมันมีอะไรกับมันเป็นเท่าฐานไปในที่สุดเห็นนั้นพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทรงทิ้งสังขารในโลกในพื้นปัจจพีให้เอาอะไรไปทำในนั้นจังหวะมนุษย์สมบัติคือวิบัติสวรรค์สมบัติก็คือวิบัติ ดังนั้นเราต้องศึกษาในตัวเราเนี่ยค้นคว้าในตัวเราเนี่ยจะรู้แจ้งเลยมันมีอะไรเป็นแก่นสารของมันหรอกไปยึดมันถือมันอะไรของมันถ้าเรารู้แจ้งแล้วแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเกิดคือตั้งและดับไปเกิดคือตั้งและดับไปนี่ตัวพุทธะสภาวะธรรมนั่นเองสัตว์บุคคลตัวตนละเขานั้นมันสมมุติครอบงำอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่ก็มีลูกกับนางเท่านั้นเองหากทำลายสิ่งเหล่านี้ได้จะเห็นเป็นอนัตตาสุญญตาแล้วศูนย์สมมุติศูนย์ธรรมหมดเลยนั่นแหละโลกโกรธหลงก็ว่างเปล่าแล้วจะไปทำเอาอะไรนั่นแหละพระคินาศพินาศเองของผู้สิ้นแล้วทั้งแนวอะไรมีเหมือนหนึ่งหาได้ยากเดี๋ยวนี้มีอะไรหน่อยออกหลอกเขาหนุนหลอกเอาจังเงินเอาทองเข้ามาแม้แต่พุทธเจ้าท่านผู้ขภาวกาลิเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตน่ะมันหลงกายหยาบน่ะกายจอมปลอมน่ะด้วยเหตุนั้นวันนี้ผมจึงพูดในละเอียดเรื่องของอนิจจังอนัตตาสุญญตาแต่ละวันแต่ละคืนท่านลองคิดดูที่มันจริงไหมล่ะวันหนึ่งก็คืนหนึ่งของมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นกลางวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนมันก็ไม่เที่ยงทั้งสองอย่างต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ว่าฤดูไหนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นนั่นแหละสมัยก่อนผมไปเจอหมอดูเขาดูลายมือผมก็ดูลายมือผมก็มีเขาถามอ่ะดูหมอไหมดูลายมือไหมฉันดูทุกวันฉันบอกหมอหมอดูฉันไม่ออกแต่ฉันดูหมอออกหมอก็จะถามมาดูเอาได้ไงถามมาดูหมอนั่นไม่ได้เงินฉันหรอกน้ำหมอนั้นไม่ตายกลางวันก็กลางคืนตายละสองลักษณะไอ้เกิดไม่ต้องพูดในนั้นตอนผมไปทุดงผมไปปากถาธรรมที่น้องน้ำเขียวอบรมนักเรียนป.4 ป.5 ป.6ฉันสอนนักเรียนว่าเนี่ยฉันเป็นหมอดูให้ว่าหนูเนี่ยไม่เกิดกลางวันกลางคืนไม่ตายกลางคืนกับกลางวันมันแล้วไปสอนแม่มันบอกฉันดูหมอเป็นนะแม่เหมือนกันไม่เกิดกลางวันกลางคืนไม่ตายกลางคืนกลางวันสองลักษณะแม่งงเลย รุ่งเช้ามันไปทำบุญกับผมปรากฏแม่ของเรานี่คือความจริงแม่ยังไม่เคยได้ยินเลยพูดคำนี้ขึ้นมาเด็กมันจำแม่นบ้านนั้นที่หลังไม่ดูหมอยแต่เด็กมันก็ไม่ดูผมไปสัมมนาพิษณุโลก5จังหวัดผมเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีนี่ไปนะผมอยู่วัดธรรมนิมิตเมืองชลทุกครูไหว้เป็นตัวแทนไปตั้งแต่นครสวรรค์กำแพงเพชรจังหวัดตากสุโขทัยพิษณุโลก5จังหวัด1เดือนเขาสมาทานกันทุดงกันนะพ่อแม่ผมตั้งใจว่าผมจะปฏิบัติคือทุดงวันแรกฝนตกสู้มันไปไปเพชรก็ตกอีกตกจนกระทั่งโอ้โหจนโยมมาเอาเตียงมาเตียงโซฟามาให้นอนแล้วผมหินเนี่ยหินก็ขาวหินแร่ผมติดย่ามไปโยมก็มาถอเต็มเลยอาตมาไม่มีอะไรจะให้ก็มีธรรมะเท่านั้นแหละมาโยมเนี่ยไม่เกิดกลางวันกลางคืนไม่ตายกลางคืนกลางวันสองอย่างเนี่ยแกงงยกนี่ก็จู้จี้แม้แต่หลวงพ่อจะให้ดินให้หินอะไรเอาทั้งนั้นเอาจริงหรือเปล่าวะโยมเราก็มีหินมันเหลืออะไรติดก้นย่ามไหมเอาหินเอาไหมโยมเอาทั้งนั้นแหละหลวงพ่อให้ก็ดีผมก็เอาหินให้อมนะโยมนะพระพวกนั้นเห็นไปฟ้องอาสภะวัดมหาธาตุให้ได้ถามมันดูว่าเราแจกเครื่องรางของวัตถุมงคลเพราะว่าหินเนี่ยมันเป็นวัตถุเมื่อไรมันธรรมชาติของมันอย่างนั้นแล้วอสุภาว่าท่านไม่ได้แจกแต่ท่านก็บอกว่าหินนั่นอมไปซะให้หนักแน่นพกหินดีกว่าพกนุ่มเนี่ยเข้าในคำฟังเพลยเขาก็ไม่ว่าใครตลอดไปจังหวัดตากแต่ฝนตกหนักนั่นแหละล่มไม้ต้นข้างทางแต่แท้ล่มลื่นไม่มีใครอยู่เอ้ยมันน่าอยู่จะฟ้าล้อมรอบต่างหมดเลยในลานโรงเรียนไม่ได้ไปพักวันเอ้ยทำไมตรงนี้ทำไมเขาไม่นั่นแหละผมไปปากผมพูดก่อนภาพพวกนั้นเนี่ยรอบๆนั้นเขาว่าอ้าวหลวงพ่อเขามาปากกัน 3-4 องค์แล้วอยู่ไม่ได้หลวงพ่อจะอยู่ได้เออเขาอยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้ดูที่ทำไมมันจึงอยู่ไม่ได้ผมปากเสร็จตั้งหน่อยโอ้โหมดแดงมันลงมาเต็มเลยผ้าขาวเนี่ยแดงไปหมดเลยผมว่ามดสัตว์เนี่ยพูดรู้เรื่องมนุษย์ยังพูดกว่ารู้เรื่องกว่ามนุษย์เราเองที่ผมเที่ยวจาริกไปผมก็บอกตบมุ้งอ่ะเฮ้ยขออยู่อาศัยอยู่สัก 7-8 วันมันธรรมนาเท่านั้นต่างคนต่างอยู่เพราะมันมีหูเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีตีนเหมือนกันกับเราผมเข้ากดผมก็ขอผมเคยโดนแล้วตั้งอ่อนน้อยอ่ะดำหมดเลยหมดง่ามโอ้โหมุ้งขาวกลายเป็นดำ ผมก็ข้อครอบเท่านั้นแหละมันดูมันไปเป็นแถวดิคนหน้ามันไปแล้วเป็นแถวเลยพวกที่เกเรเกตุงมันก็มีล้อมรอบเดินคุกคีคุกเคข้างนอกนี่สัตว์ที่มันเกเหมือนกันก็มีไม่ใช่ไม่มีพวกที่ไปได้มันก็ไปเป็นแถวคนหน้ามันวิ่งหน้าวิ่งหลังกันตัวใหญ่ถอยต้อนผมดูดูสักพักหนึ่งหายหมดผมก็อยู่ของผมได้นี่แหละแล้วผมก็ได้นิมิตผมขี่ท่อนไม้ทรงทวนกระแสน้ำเลยคือความระตั้งใจมั่นมีสัจจะมั่นคงแม้จะตายก็ตายมันตายไปเลยตายในธรรมะตายทั้งโลกเขาก็ยังตายอ่ะตายทางธรรมมันก็ต้องตายงั้นตายในธรรมะดีกว่าผมที่สุดผ่านพ้นไปนั่นแหละจังหวัดต่างนะผมเห็นนะพระชีพรามเยอะ 2-300 พระ 4-500 ถ้าบินบาทมาอยู่โหเป็นรถเข็นผมจึงท้วงติงพระวัดเพลงอาจารย์ประเดิมเป็นเลขาผมว่าพระครูชีพามันหน่องเอาไปเราโทรเล่นเราก็ลำบังบ่อยมันน่าเกลียดจะตายหาพระทำบินเออจริงจริงจริงเหลือเฟือแล้วก็เลยห้ามพระชีไปบินบาทห้ามไปบินบาทเทสายมาเนี่ยโอ้โหลูกพี่สายอ่ะเอาไปทำอะไรเอาให้นักโทษบ้างโรงพยาบาลบ้างอะไรต่างๆแจกจ่ายนี่แหละแล้วผมก็ไปลงที่สุโขทัยผมป่วยเรื่อยไปหายที่สุโขทัยนั่นฟ้าฝนลมยังหนักเลยรถที่ปักในพังเป็นแถบเลย 3-400 คันผมร่อนดังนั้นเราทำอะไรเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาตายมันตายเลยเดี๋ยวฝนมันก็หยุดแล้วเราก็ไปแฝนไว้อีกเปียกเดี๋ยวมันก็แห้งนอนจะเปียกผมยังโดนเลยเห็นนั้นของแหละธรรมชาติมันจะลองเราตลอดผมลองมาเลยสายฟ้าฟาดกดหักสี่ซีกจะอยู่ปริวาสมันสัมผัสมันบอกว่าเอาแน่เลยเราถามมันมันบอกว่าแน่เอาแน่พร้อมจับด้ามกดเปี้ยงเลยกดหักสี่ซีกเนี่ยทุกอย่างมันจะสัมผัสกันเพราะเราก็ธรรมชาติมันก็ธรรมชาติลองจิตหลังถ้าผมตายตอนนั้นก็สบายแล้วนิ่งเลยพอฝนหยุดผ้ามันเต็มหมดเลยมันดามกดแล้วก็นอนทั้งกลางคืนเปียกเนี่ยอาจารย์ผมเกียรติสัมภนัทบอกเอาอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์นะพร้อมเปี้ยงเลยจะรู้นะผมไปอยู่ปริวาสเดียววัดเนินโคกหลังเต่าผมไปนะผมไปปีนั้นนั่นแหละสังฆาที่สังฆาที่เศษปลูกเศษยังไม่ได้ออกกำพานเลยตั้งได้ใช้ชิ้นเต็มไปหมดเลยโอ้โหไอ้เช่งมันรู้ทำยังไงคงจะเอาหินผูกได้ใช้กินเอาพี่ถ้ามึงเศษจะหินบินเหมือนแมงผู้ถ้าหน่อยผมก็เลยเขียนจดหมายไปบอกอาจารย์ผมเขียนว่าผมไม่ปกติขอเข้ากฎ เขาประกาศออกมาอ้าวหลวงพ่อไปติดป้ายนิมนต์เลยโอ้พ่อทอดเลยพ่อแม่ออกไปเลยไอ้เจ๊งอะไรตามหาผมผมไม่เจอหรอกผมไปเจออยู่กดเดี๋ยวนี้มันเป็นหากินกันอย่างนี้มือเสกอะไรพระเจ้าไม่เคยไปเสกใครเลยเดี๋ยวนี้มันจึงบอกว่าศาสนาเป็นพิธีไปหมดไม่แยกว่าอะไรพุทธะอะไรพิธีอะไรพราหมณ์อะไรต่างๆรู้จักแยกแยะก็เลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปหมดติดกันตรงตรงนานพระดังๆกันหมดพระออกอะไรวันดีหน่อยเลยฆ่ากันแย่งกันอันนั้นคือกรรมแหละสร้างกรรมให้เขาทะเลาะบ่อแว้งกันอย่างนี้ได้ยินอยู่เนี่ยพัทลุงอ่ะต่อต้านกันเอาเงินกันขับไล่ผู้ว่าอะไรต่างๆนั่นแหละมันผิดไปละตัวเองก็งอมเงาเลยรถเสียรถชนเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จักสิ้นสุดหน้าโสเลยเห็นนั้นเราเห็นความจริงอย่างนี้ทำไม่ลงอันนี้จังหน้าตาสุญญาตาทำไม่ลงใครจะว่าเราโง่เรายอมรับว่าโง่เราไม่มีอะไรจะให้เพราะมันไม่มีอ่ะฉันไปทุดงนี่ไปพนักปรากฏในศาลาตรงช่วยเนี่ยเจ๊กบกคือมาบ่อยๆถามมันสิอยู่สามสี่วันน่ะจะครบเดือนน่ะบอกว่าเฮ้ยอย่าอาบน้ำกันนะไปอาบเกาะครบเดือนไปอาบเกาะเซแลมพวกนี้น่ะหนอยไปดึงคุยกันหนุนไปอาบน้ำบัดคู่หลังจากแอบไปอาบเลยผมไม่เอาผมพูดลงไปผมก็อยู่ของผมสองวันเนี่ยมันหาบน้ำมาไกลหยอกมาไรนู่นจากปากทางหามมาหลวงพ่อน้ำมาเลยอ้าวเอออย่างนั้นเอาจะลองศรัทธาเขาใจแล้วไปแล้วไม่ไปต้องให้มันมาลองศรัทธาเขาฉะนั้นเราต้องมีสัจจะที่ตั้งมั่นนี่แหละเขาเรียกว่าลดธรรมคือสัจจะจนถึงที่สุดแล้วมันจะเห็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของเขาเองนั่นแหละจบที่ผมพูดมาอนิจจังเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปอนัตตาเกิดขึ้นตั้งดับไปไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะพุทธะสุญญตาคือศูนย์เนี่ยศูนย์สมมุติศูนย์ธรรมนามรูปแล้วก็ศูนย์โลกกุลงว่างเปล่าจบหมดกิจแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วนั่นหมดกิจเป็นอาศัยข้าบุคคลและวันนี้ผมขอพูดชาวเรื่องนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเน้นนะตัวอย่างในไตรปิฎกก็คือพระวักกลิบวชด้วยศรัทธารูปโฉมพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามดูพระพุทธเจ้าสมควรแก่เวลาพระเจ้าตักเตือนพระวักกลิว่าดูก่อนพระวักกลิเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็เห็นตัวพุทธะนั่นแหละ ทีละสวดมนต์เช้าน่ะพุทโธตุตโตกรุณามานนโวนั่นแหละพุทธะผู้บริสุทธิ์มีความกรุณาปรารถนาเพื่อจักโลกเตือนสาวกเน้นหนักในสาวกนั่นพระเจ้าแต่ประโยคท่านก็เตือนวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่โอ้อันนี้หนักคำว่าล่วงไปเกิดไปดับไปดับไปเอาชีวิตเราไปทุกเวลานาทีตายวันตายคืนท่านเตือนเราอย่าประมาทพยายามภาวนานั่งยืนเดินนอนภาวนาดูให้มีสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกไปเรื่อยๆวิจัยไปเรื่อยๆวันหนึ่งพระเจ้าก็บอกแล้วในขันธ์ 5รูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับพร้อมไปตายวันตายคืนไปนี่แหละอันนี้จังอนัตตาสุญญตาเพราะมันอยู่อย่างนี้แต่ที่นี่ว่าเรามันสมมุติมันครอบงำสัตว์โลกนี่สัตว์บุคคลตัวตนเราก็ครอบงำเรามันจึงปกปิดบังดิ้นรนกันทะเยอทะยานกันไม่รู้จะสิ้นสุดฉะนั้นพระเจ้าว่าทางโลกเหนื่อยเปล่าคนเหนื่อยไปมันได้อะไรฉะนั้นน่ะผมพูดบ่อยทางโลกเนี่ยเหมือนกับไล่จับลูกนกลูกกาพุ่งนอกตลอดเวลาไม่ได้เห็นตัวเองเลยแต่ทางธรรมเนี่ยมันย้อนมาดูมันจบที่ตัวเราจบเลยท่านดูเราจบก็จบเห็นนั่นพุทธเจ้าว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์เห็นไหมไม่มีใครหรอกจะมาแนะนำเนี่ยอย่างไตรปิฎกโวหารเขาว่า 84,000 ธรรมขันธ์ผมย่นลงได้เลย 80,000 ขึ้นมา 8 4,000 คือธาตุทั้ง 4 ประชุมเก่าคือกันหน้าแค่นั้นเองถ้าเดินตามอริยมรรควง 8ถ้าวง 8ย่นลงคือสิ่งสมาธิปัญญาเห็นสมาธิปัญญาย่นเรื่องคือกายกับใจกายมันไม่มีรวยมีเลดรูปกับนามรูปกับนามย่นเรื่องคือเอกายมะโคทางสายเอกแสงผู้เดียวนี่นี่พุทธเจ้าว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกะปริเทวันในโลกเสียได้หายสิเห็นรู้แจ้งแทงตลอดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยมีแต่อนิจจังอนัตตาทุกข์ตาเพราะมันทุกวันทุกคืนตายวันตายคืนไปจนแล้วธาตุก็สลายไปในที่สุดเอาอะไรแต่บุคคลนั้นมันสมมุติขึ้นมานามมันรูปมันก็เปลือกกับพี่แต่มันก็ไม่มีอะไรโลกคนหลงก็ว่างเปล่าจบนั่นแหละเป็นอาศัยครับบุคคลแล้วพุทธเจ้าอย่างเป็นพระอริยะเจ้าไม่ยากหรอกขอให้เราดูตัวนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียบอยู่อย่างเงี้ยใช้วันใช้คืนนี้ก็จบสบายแล้วนี่เราผู้ปฏิบัติศาสนาหาที่ไหนเวลานี้มันดับจากอินเดียแล้วมาเกิดที่นี่ธรรมเนติกธรรมจักรปัตนสูตรเนี่ยเจดีเนี่ยท่านหาดูแต่ในประเทศไทยนี่จะมีธรรมจักรขึ้นยอดเจดีไม่มีหรอกมีแห่งนี้แห่งเดียวฉะนั้นขอให้พระพุทธเจ้าพยายามไปเถอะ ถึกกว่าตายไม่ถึกกว่าตายงั้นตายในธรรมะดีกว่าบางทีอาจจะตายก่อนตายเลยสบายเลยจะไปทำอะไรขึ้นมาผมอยู่นี่มันได้ทำเนี่ยท่านก็เอามาให้หมดเลยนี่แหละขอให้จำมาไว้เลยว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาสำคัญที่สุดทุกไม่ต้องพูดถึงมันแต่เอาตัวนี้แหละทุกมันมีจะเห็นตัวนี้แล้วไม่มีแล้วอันนี้จังตัวเกิดขึ้นตั้งและดับไปอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งและดับไปสุญญตาสุญสมมุติทั้งบุคคลตัวตนและเขาและก็สุญธรรมนามารูปโลกโกหลงก็ว่างเปล่านั่นแหละจบแล้วในชีวิตนี้ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกธรรมะเขาปรับตัวเขาเองมีกินไปวันหนึ่งก็พอแล้วมีเสื้อผ้านุ่งห่มพื้นก็พอแล้วดูที่เสื้อผ้าแล้วนี่จีวรนี่มาตั้ง 2,000 กว่าปีมันขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วก็จีวรสบงสังฆาติอยู่อย่างนี้แหละนั่นเนี่ยประคองอ่ะประคับประคองไว้ยาวรูปประคองซะเนี่ยทำวันเช้านี่สำคัญที่สุดพิจารณาไปเถอะพุทโธพุทโธกรรมกรุณามหันละโวนะโอ้โหซึ้งนะผู้มีสติตามไปแต่ละประโยคประโยคแล้วมันจะฝังเข้าไปในใจความรู้สึกเรื่อยๆอยู่ไปวันๆหนึ่งสบายนี่แหละขอให้ตั้งอกตั้งใจทำอะไรเราทำให้ทันปัจจุบันอันนี้ยังฉลองไม่มีอะไรบอกแล้วไม่เอาต้องไปนอนก่อนไปนั่นคนชนิดนี้โมหะครอบงำที่สุดไม่ทันปัจจุบันถ้าคนปัจจุบันทำอะไรทำปัจจุบันคนนั้นแหละเห็นปัจจุบันก็เห็นสภาวะธรรมนั่นเองเรื่องการเกิดดับของมันเรื่อยไปที่รู้หรือเห็นนั่นแหละที่มันดับไปแล้วไปที่ยังไม่มาก็ยังไม่มานั่นแหละนั่นคือปัจจุบันบอกแล้วไม่เอาหรอกผ่านไปอย่างวานนี่ผมหมดเลยก็ได้อาศัยนุบดลน่ะผมมองอยู่มีเวลานี่ก็มีนุบดลน่ะอุดมหนึ่งผู้มีจิตละเอียดเนี่ยหมอวิชัยหนึ่งหมอวิชัยเนี่ยเขาวิจัยโรคของเขาวิจัยเชื้อโรคเขาได้วิจัยความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดวิจัยยาสัมปชงแล้วก็เห็นเองเนี่ยอันนี้จังเกิดขึ้นตั้งและดับไปนั่นแหละแล้วก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งและดับไปแล้วก็สูญญตาแล้วก็เห็นตอนเรานอนหลับหมดมันก็สูญสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วก็ศูนย์ธรรมความรู้สึกก็ไม่มีรูปนามก็ไม่มีแค่โลกโกหลงก็ไม่มีด้วยว่างเปล่านั่นแหละจบแล้วหลานท่านลงไปคบคิดพิจารณาดิทำไมตายวันตายคืนนะเอาลองพิจารณาแต่ท่านจะขัดเกลาไปเรื่อยๆวันหนึ่งท่านก็เจอธงชัยกันแน่วันนี้พอแล้วเดี๋ยวไปฉันข้าวเถอะหมอก็จะไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะรอเอาได้หมอ